pahina ay nagpamalas ng lakas-lakas na di makita ng iba sa aking panlabas. Nakaanyuan, postura at pananamit, ngunit talentong nakatago ay hindi mapagkait. At lumabas ang malakas, medyo matigas, matigas at lumagpas hanggang sa karurukurukan. Nalimas ang utak ng mga hinagis, ng mga salitang matulis, pagkahabi ay hinugis at nanamabilang ang mga tinugis. At nagsimula sa silong ng merong pangalan na may agwat na lampas bilya, halos mapag-iwanan sa paglalakbay, ngunit ako'y hindi sumuko. Pinalawig, pinalawak ang laman ng bukabularyo. At sa kasalukoy lumilikha ng mga indayog, makabagong tunog na humuhubog di mahulog, na mula sa tuktok ng milyong salitang Tagalog, na siyang magtatala ng kasaysayan sa tugtog. Malinaw na nung umpisa kung sino ang karapat dapat na may titulong. Hawak-hawak sa pag-angat na di matumbasan ng husay gamit ang flum at papel, na sa larangan na ito hindi madiskaril. Malinaw na nung umpisa kung sino ang karapat dapat na may titulong. Hawak-hawak sa pag-angat na di matumbasan ng husay gamit ang flum at papel, na sa larangan na ito hindi madiskaril. Sa isang boses ngayon na po ay napabilang, gawan namin mga obra halos di na nga mabilang. Naayon ng iba, gusto lang namin ay mahirang. Minamanilang ng iba, mga obra namin minamalilang. Kahit na tama naman, mga tol, tama na yan. Tamaan man ng ilan, o rich, tama ka dyan. Oo, kami nga, pwede mo tawagin kakaiba. Kakaibis nuhin mo pagkatapos na pakinggan ang kanta, na merong kabuluhan at merong laman. Laman man ng balita na kami mga buwang, nang buwang grupo, di lang talento pati pakikisama. Wala ka man pa kay halika na sa amin ay sumaman. Nang malaman mo kahulugan ng aming grupo, isang boses, boses nagkakaisa, ito'y patungo. Hangat naming tagumpay, sana ay makarating, para pag nandun na kami, talagang meron na kaming dating. Malinaw na nung umpisa kung sino ang karapat dapat na may titulong. Hawak-hawak sa pag-angat na di matumbasan ng husay gamit ang flum at papel, na sa larangan na ito hindi madiskaril. Malinaw na nung umpisa kung sino ang karapat dapat na may titulong. Hawak-hawak sa pag-angat na di matumbasan ng husay gamit ang flum at papel, na sa larangan na ito hindi madiskaril. Pagkakataoy hindi sinayang nang ako'y mabasbasan, gamitin ang aking talento sa pakikipagtalastasan. Dahil mangilan nilan na lang ang nabiyayaan ng kayamanang napayaman patungkol sa kaalaman. At nalaman ang nilalaman ng inaalam, bagay na di alam ng umaalam. Aking nalaman at ang katangian pinagigihan, kaya walang katulad husay sa katauhan. Kung ito nalilito, lahat ng bumabato sa akin, wala pang humahanga nila. Ang daming kritiko na balikot, ang katwiran sa larangan ay walang halaga. Kaya malitin naman talaga kung sila ang may talaga. Palayain ang isipan, palawakin ang pag-uutak. Huwag ituring na balakid ang nagbabalak humama. Dudungisan aming pangalan, ako mismo ang tutugis. OVP, ang unang boses. Malinaw na nung umpisa kung sino ang karapat dapat na may titulong. Hawak-hawak sa pag-angat na di matumbasan ng husay gamit ang flum at papel, na sa larangan na ito hindi madiskaril. Malinaw na nung umpisa kung sino ang karapat dapat na may titulong. Hawak-hawak sa pag-angat na di matumbasan ng husay gamit ang flum at papel, na sa larangan na ito hindi madiskaril.